وہاں تبصرہ کرایا کرتے ہیں اعتکاف پر، کیا فائدہ ہوا، کیا کمزوریاں خامیاں آپ کو نظر آئیں، یہاں کیا تجاویز آپ کی ہیں، یہ ہو گیا. اور ایک ہریرن کا تبصرہ کراتے ہیں کہ آپ نے قرآن عزیز کی روشنی میں کوئی یہاں ایسی بات دیکھی جس کو درست ہونا چاہیے، اس کی نشاندہی بھی کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے تبصرہ جی کریں کرے جی ریاض صاحب، آپ پہلی دفعہ بیٹھے ہیں، پہلی دفعہ کے کام میں بیٹھے ہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، سنا بھائی پہلی دفعہ بیٹھا ہے، اس کی پہلی بار ہے. اچھا جی، پہلے سنے میں تبصرہ کرے جی کہ آپ نے کیا محسوس کیا یہاں رہ کر. آواز ٹھیک نہیں، آواز ٹھیک کرو جی، آواز مجھے کیوں نہیں آ رہی، کتنے آدمی تھے؟ 61 ہو گئے جی. اور کہتے کچھ ابھی اوپر تنخواہ میں، بس ان کا پیپر ہو گیا، چلیں حمزہ آ جائے جی، حمزہ جی آپ نے یہاں رہ کر کیا فائدہ محسوس کیا، یہاں رہ کر کیا فائدہ محسوس کیا؟ زور سے بولیں تو کیوں آیا؟ مثلاً سے خواہ بولے ماشاء اللہ جی، چلیں جی، چلیں جی، اب کون ساتھی تبصرہ کرنا چاہتا ہے جی؟ خود اگر کرنا چاہتا ہو جی، آپ کھڑا نہ کریں گے، آئے جی. آپ نے کھڑا کیا تو خود کھڑا ہوا، میں نے کہا تھا کہ تب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کی ماتا رسول نگر سے زیادہ اور پر سے مخ کی بڑا کم روحانی امراض ہوا، مثلاً کبر اجتماعی وقت رول گروپ کی بدل کی نو دی طرح انسان کے لیے برداشت اور آپ جو سید البراز صاحب کا اتنی دفعہ اعتکاف ہے ماشاء اللہ فارغ و تحصیل عالم ہیں, سلسلہ بیت ہو کر بھی چلے ہیں, تبلیغی جماعت وقت بھی لگایا ہوا ہے, مدرسے ہیں پڑھاتے ہیں, تو گویا سارا وقت ان کا دینی ماحول میں گزرا ہے. یہاں وقت گزارنے کے بعد اتنے دینی ماحولوں سے آپ نکل کر آئے, یہاں کو کیا فرق محسوس ہوا, آپ کو کیا کچھ پتہ چلا؟ وہ بیٹھے آپ کو کہا, وہ جس کو کھڑا کیا جائے وہ ایسے ہی ہوتا ہے. پڑھاتے رہے اور اکادمی کی آواز میں نصیحت بھی سنتے رہے, لیکن یہاں تک ایک دوسری چیز جو مجھے سب سے زیادہ نفع محسوس ہوا وہ یہ کہ اوقات کے ضائع کرنے کا احساس ہوا. کیا ہوا؟ اوقات کے ضائع ہونے کا. ماشاء اللہ, کہ اوقات ضائع نہیں ہونا چاہیے. ان شاء اللہ آج کے بعد اوقات کو پوری اہمیت کے ساتھ, پوری ایمان کے ساتھ اعمال میں صرف کرنے کا کی مدی پیدا ہوئی. اور دوسری چیز جو میں پہلے میرے اندر کی وہ بھی کہ مجھے اپنی برائیوں کا, مجھے اپنے عیوب کا احساس نہیں ہوتا تھا, اس وجہ سے مجھے اپنی اصلاح کی جو امید تھی وہ نہیں. اور بعض بڑی ذہن میں آتا تھا کہ جو بڑے لوگوں کی بات ہے وہ اصلاح کرتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں سلوک کے اس نئے میدان میں. الحمدللہ یہاں آنے کے بعد مجھے امید ہو گئی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی بدل سے, بہادر کی صحبت سے ان شاء اللہ اسلام ہوگی. یہ دو باتیں مجھے محسوس ہوئی. اوقات کی حفاظت ہے اور اصلاح کی امید ہے. ماشاء اللہ. جی علی آئے. جی باقی رکھیں گھر میں, مطلب تعلق رکھیں, ہفتے میں ایک مجلس ہوا وہ پلیز کا نقصان ہو. جو حضرت صاحب نے کہا تھا کہ شیطان بہت غصے میں ہوتا ہے کہ تم نکلو تو میں تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں گے, تو اس چیز کا خیال رکھیں, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. اب باجی صاحب کچھ بولیں جی. صحبت ملو ہی قدم کی اصلاح کی بد ماحول ملو ہی انسان آنے طرف تو رجوع ہی الحمد للہ ردم حسن ماحول ملو ہی دینی ماحول ملو ہی بلنا کہ انسان باہر مدد عقل مدد سوچ نفس اصلاحی بھی شی دے بل عقل مانی چلی گی چیرا رسکو مرافکو پچھلے رائشی ہلتا اسلامی ماحول سے مجھے تو پتہ ہوگی کہ چیئر زمان کی خبیر غٹے غلطے بیر غٹ رضائیو چیز لے کا وجہ اگر کارون تا کم کارون تا چما خوئے اگر حکمو نو دے ماحول سے رائشی لے دے رضائیو اور دا امراض نشان دے دیوی جاتے سے احساس پہ رائشی چیزا کو اکر واری نو دا غیر پار اندر ماحول دی شرکت کی دے سر کا لوک ساتھی دوسرے بدن میں احساس پیدا کی گی اگر پارا بڑا نفر نواری دعا گانے کوشش پتی مشبتی مدد سر با اللہ پاک دا امراض اگا دی تو اس کے بر سمرا غٹ گناہ رہا نا تو شاہد حیرت سمرا غٹ گناہ رہا کہ انسان دا کم دینا کم دینا رسید دا مفاد حیرت انسان دا حریر جور کی اور بیا ہر پارو میں پیچھے اگر دا آور اپنے کی محمد من صلی اللہ رسول کریم. جس آدمی کو تب تھوڑا یاد کرایا ہے وہ تو اس کا سفر نہیں کرایا کرتے ہیں. آدمی چلے گئے. رشترے میں قطر نہ ہوں اور کسی تعدل کے لیے اگر متاثر محسوس کروں. آپ میں رہ گئی پہلی دفعہ تک اور یہاں آ کر بہت اچھا احساس ہوا. نگناموں کا احساس ہوا ہمارے اندر جو ہو رہا تھی اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا جیسے ہم بالکل ناخبر تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ نماز میں کچھ غلطی آ گئی اس میں کچھ غلطی آ گئی اس کا بھی احساس ہوا. یہاں پہ آنے سے پہلے مجھے لوگوں نے کہا تھا حضرت صاحب بڑے دفتار کے وہ آپ کو میں سارے ڈاکٹر نہیں دیں گے کہ وہ آپ کا بالکل حضرت ہے. یہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ان شاء اللہ آئندہ کر کے آؤں گا. مفتی حسن احمد صاحب کدھر ہیں جی؟ پنکھے چلا دیں جی, ایک پنکھا آپ چلا دیں سر. ماشاء اللہ. ساتھیوں کی تعداد کتنی شمار ہوئی؟ میرے اعتکاف والے ایک سیٹ ہو گیا نا جی, اس کے علاوہ بھی تھے. آپ پھر گن لیں, یاد کھڑا کریں دس دن کے پورے احتجاج ہو رہے تھے میرے کو گن لیں. یہ 66 ہو گئے تین اوپر, 68 ہو گئے ماشاء اللہ. نحمد صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد, ایک دفعہ ایک جج فیصلہ کر رہا تھا اور ملزم کی خطا یہ تھی کہ اس نے ایک بچی کے کان کا زیور چرانے کے لیے اس کا کان کاٹ دیا, زیور چھیننے کے لیے کان کاٹ دیا. جج اس کو جب اس کا فیصلہ اس کو کھڑا کیا گیا, اس نے اس کو دیکھا, اس نے کہا تو وہ آدمی نہیں ہے جس نے کہ پاکستان بننے کے وقت اتنے کلو سونا جو ملا تھا وہ لا کر جمع کرایا تھا. اس نے کہا جی میں وہی آدمی ہوں, اتنے کلو سونا میں نے لا کر جمع کرایا تھا اور سلیا نہیں تھا. کہ اب کیا ہو گیا کہ ایک بچی گئے دیور چھیننے گئے تم نے کان کاٹ دیا؟ اس نے کہا اس زمانے میں میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, بیٹھتا رہتا تھا, اس لیے میرے جذبات وہ تھے. اور پھر زمانہ گزرنے کے ساتھ میری مجلس سو برقرار ہوئی یہاں تک کہ میں اس جگہ کو پہنچ گیا, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوا کہ میں اس جگہ کو پہنچ گیا. تو آپ اپنے آپ کو نئے ماحول میں لے جائیں, آپ نہ بھی چاہیں تب بھی آپ کی اصلاح ہوگی. اور اگر آپ اپنے آپ کو خراب ماحول میں لے گئے آپ نہ بھی جائیں گے تب بھی آپ کو آپ بگڑیں گے, آپ کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں جو ہے نہیں, انسان کا ماحول, انسان کی صحبت, انسان کی مجلس اس کو یا بناتی ہے یا اس کو بگڑتی ہے. ایک یہ ضروری بات ہے کہ یہاں آ کر آدمی کے جذبات بدلتے ہیں, پھر باہر نکلتے آدمی شیطان کی قوت کے ساتھ مقابلے کے لیے آتا ہے, ماحول پورا اپنا اثر ڈالتا ہے, انسان سے خطا ہو جاتی ہے. جب انسان سے خطا ہو جائے تو شیطان پھر شیطان کا ایک حربا اور آلہ ہے, اس کو کہتے بس وہ ختم ہو گیا, اب جو ہے تجھے پھر ماحول میں نہیں جانا چاہیے. خراب گدا آدمی ہے, اس طرف نہیں جانا چاہیے. تو اگر اس گناہ کی وجہ سے نیک ماحول میں آنے سے اس نے روک دیا آدمی کو تو اس کا اتحاد کامیاب ہو گیا. خطا ہونے کے بعد تو زیادہ ضرورت ہے جانے, تو بہت خراب گدا آدمی اس نے ایک ماحول میں چکیا جائے گا نہ جا رہے. یہ جو ہے یعنی اس بات کو اگر انسان نے مان لیا تو شیطان کامیاب ہو گیا. اب تو زیادہ اس ماحول میں جانے کی ضرورت ہے, خطا ہونے کے بعد تو زیادہ جانے کی ضرورت ہے تاکہ اصلاح ہو. دو چھوٹے بچے ہوتے تھے, ایک چھوٹا بچہ تھا آٹھ مہینے بعد کو درس پہ بیٹھا کرتا, تو اس نے درس میں بات سن لی تھی کہ آدمی کو آدمی کو کرتے گناہ کے آلات ہو جائیں تو یہ آدمی آ کر اپنے آلات بنا کر بتا کر اپنی اصلاح کا طریقہ پوچھے. آٹھویں میں عموماً آدمی بالغ ہو جاتے ہیں کہ 12 سال اور 7 مہینے اور 10 دن یعنی 20 دن, 12 سال 7 مہینے 20 دن انگریزی یا 13 سال شرعی, اس پر بلوغ کے اثار ظاہر ہو جائیں کبھی بالغ ہو جائیں. اور آٹھ سال سات مہینے انگریزی کے مرد کے لیے مرد کے لیے پندرہ سال سے چودہ سال اور چودہ سال اور پندرہ سال میں پھر ایک سو پچاس دن سات مہینے میں چودہ سال سات مہینے انگریزی یا پندرہ سال اسلامی ہو جائے تو بس آدمی بالغ ہو گیا اگر جس پر آثار بلوغت کے ظاہر نہیں ہوئے بالغ ہو گیا ایسے ہی آٹھ سال نو مہینے انگریزی یا نو سال اسلامی اس میں اگر لڑکی کے بلوغ کے آثار ہو جائے تو بالغ ہو جاتی ہے اور چودہ سال سات مہینے انگریزی یا پندرہ سال چاہیے اس پر آسان نہ بھی تب بھی بالغ ہو گئے آٹھویں کلاس کا اس بچے نے تو کہا کہ مجھے دواؤں سے لڑکے نے ٹیلی فون کیا اس سے کہا میں نے یہ گندگی کی یہ گندگی کی یہ گندگی کی اور اس سے جو ہے تو مجھ کو سات گنا کے جذبات جاری ہو گئے کہ میں بھی کروں میں کیا کروں میں چھوٹے بچے نے اس کو کہا کہ اس طرح کی آدمی کی حالت ہو تو اس کی اجازت کا اصلاح کیا کرتا ہے تو میں لے کر جاتا ہوں تم اس کو یہ بات بتاؤ پھر وہ تمہیں ٹھیک کر دیں پھر چھوٹے برتن بچے دوڑ آ گئے اور اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ آدمی مل کر ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہے میں نے کہا کہہ دیں تو آیا تجھے یہ کہانی سنائی میں نے کہا تم جا کر ٹیلی فون ملاؤ اس کو خوب برا بڑا کہو خوب اس کو یہ گڈ میں مغل گاڑی نہ دوڑے گا گدے کے خوب سب گدے کے بچے یعنی اس طرح کی اس کو خوب گاڑی سناؤ تو جا کر جانے سنائی اس کو بہت فصل ظاہر ہو گیا جس پر آیا تھا ظاہر ہو گیا یہ بچہ فصل سے بیت ہوا اب جو ہے وہ ڈاکٹر کسی جگہ پر اس کی وجہ سے اس کا سارا خاندان جو ہے وہ سلسلے سے متعلق اس وجہ سے سارا خاندان سلسلے سے متعلق تو اس میں آدمی سے جب خطاب ہو کہتے ہیں گناہ کرنا ایک گناہ ہے اس کا لوگوں سے آ کے تذکرہ کرنا یہ دوسرا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہوا تو لوگوں کا آ کے تذکرہ کر رہا ہے یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہو گیا جسے کہتے ہیں آپ سے گناہ ہو جائے تو اس کا کسی کے آ کے تذکرہ نہ کریں کبھی آپ تذکرہ کریں گے دوسرا آدمی کو اچھا ہو جائے گا کہ سارے جتنے گناہ کرتے ہیں ہم بھی کریں تو اس سے گناہ پھیلتا ہے گناہ کی خلا بنتی ہے لیکن آدمی کو اپنی اصلاح کے لیے جس سے اصلاح لینا چاہتا ہو وہاں تذکرہ کرنے کو شریعت نے جائز کرا دی سب سے پہلے نفس اس بات سے گورا جب اس کو پتہ چلے کہ میرا راز فاش ہو رہا ہے تو اس بات سے نفس اتنا گھبراتا ہے کہ اس ڈر سے ہی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے پھر جس وقت آدمی کا اس نے وہ بتایا اپنی کمزوری کو بتایا ہمارے پاس جو ہے کوئی بزرگی یا کوئی ہدایت کا تو دعویٰ تو نہیں ہے لیکن یہ سلسلہ چلانے کا تجربہ ضرور ہے سلسلہ چلانے کا تجربہ ضرور ہے تو اس میں سے مفید تقسیم بزرگوں نے سکھائی ہے سب سمجھائی ہے تو اس پر آدمی کو چلائیں تو آدمی کو گناہوں کی اصلاح ہو جاتی اب یہ کوئی آئے اور پوچھے اور اصلاح چاہے تو ہو سکتا ہے نہ آئے نہ پوچھے تو کیا ہو سکتا ہے پنجاب کے ہمارے ایک مریض نے پیغام بھیجا اس نے کہا کہ بینک کالج جاتی آتی ہے اس کے لڑکے کے ساتھ تعلقات ہو گئی ہم کیا کریں میں نے کہا خود تو نہ کہو کسی اور کی بڑی بوڑھی اور اس کو کہلواؤ کہ اس لڑکے کو بہت رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہم اس کو رشتہ دینے کو تیار ہیں لڑکی نے اس کو جو کہا رشتہ دینے کا کہا وہ ہمارے گھر والے آپ کو رشتہ دینا چاہتے ہیں تو آپ رشتے کے لیے کسی کو بھیجیں ایک بار تھا دوسری بار تھا تیسری بار لڑکا بھاگ گیا وہ کہا رشتہ کرنا چاہتا تھا وہ تو حضور گندگی کی ترتیب سے اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا رشتہ وقت ضائع کرنا چاہتا ایک مال جاتا اس سے اس کی جان چھوٹ گئی لبا آتے ہیں کہ دل اٹک جاتا ہے تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ فوراً رشتہ بھیجو تم اس بات میں سنجیدہ ہو فوراً رشتہ بھیجو ایک ڈاکٹر صاحب تھا وہ آیا اس نے کہا کہ میں ٹی ایم او میں ٹریننگ میڈیکل آفیسر ہوں, اسپیشلسٹ کی ٹریننگ کر رہا ہوں اسپتال میں. ٹی ایم او اور اوساب سے لڑکی ہوتی ہیں ان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ٹی ایم او سے شادی ہو جائے گی, اسپیشلسٹ ہونے والا ہے. اس نے کہا ایک لڑکی میرے پیچھے پڑ گئی ہے اور وہ تعلقات رکھنا چاہتی ہے, اس پر دعوت دے رہی ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہ لڑکی کون ہے سر؟ لڑکی جو ہے چیف انجینئر ریٹائرڈ کی بیٹی ہے. ریاست والے صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہمارے میرے والد صاحب کلرک ریٹائر ہے میونسپل کمیٹی سے. میں نے کہا فوراً رشتہ بھیجو, کیوں میرا خیال تھا کیوں یہ رشتہ بھیجے گا؟ اس لڑکی کے والدین ان کو جو ہے تو اچھے لوگ ہوئے تو ان کو اعزاز کے ساتھ کہتے ہیں تم رشتہ نہیں دیتے ہیں, اور خراب لوگ ہوئے تو کہیں گے آپ آپ ہوئے کون ہیں کہ ہمارے گھر پر آئے, آپ کی حیثیت ہمارے پاس آنے کی, بس یہ ٹھیک ہو جائے گا. پر خدا مجھے پوچھنے کے لیے گئے اور لوگوں نے کہا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ہمارے پاس رشتہ منگانے کے لیے آئے, کیا آپ کی حیثیت ہماری حیثیت کے برابر ہے؟ نکالا ان کو یہاں بیٹھ بٹھایا گھر سے باہر بھیجا. اب لڑکے کو دھچکا لگا, اس کو اندازہ ہوا. میں نے کہا کہ آپ نہ تجربہ کا لڑکے لڑکیوں کے جذبات تو اس پر تو ماں باپ کا اثر نہیں کیا, ماں باپ جو ہے تو آپ کے وفات اور باپ جو ہے تو اپنے بیٹے کے وفات کو مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے, اس طرح بیٹی کے باپ اس کے مستقبل کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے, تو آپ کے جذبات پر تو ماں باپ کا فیصلہ نہیں کرتا. اور اس کی جان چھوٹ گئی, جان اس کی چھوٹ گئی. ایک بار ایک طالب علم میری آ گئی اتفاق, اس کا مجھے کم کسی کا نام یاد رہا, اس کو مجھے نام یاد رہ گیا. جوا گھر بیٹھی اس کے باہر بکھرے ہوئے برا اس کا حال ہے. میں نے اس کا نام لے کر کہا کہ کیا کیا بات ہو گئی ہے, تم بہت پریشان ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا سر دیکھے میں اس کا ہو گیا کہ میں خبر میڈیکل کالج کے پرانی تقریب میں چلی گئی تھی, وہاں گھر کا مجھے پسند آ گیا, اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, اور وہ ہمارے باپ سے بات چیت ہو رہی تھی اور الگات بڑھے آگے بڑھے. اب میں اس کو کہتی ہوں کہ شادی کرتے ہیں, میں لڑکی ہوتی ہے اتنا جلد کر رہی ہوں, اتنی اسٹینڈ لے رہی ہوں, وہ لڑکا ہوتے ہوئے نہیں مان رہا اور وہ پیچھے آ رہا ہے اور مجھے اس نے پریشان کر دیا ہے, اور میں خودکشی کرنے والی ہوں, میں خودکشی کرنے والی ہوں, اس لیے میں آپ سے ملنے نہیں آئے. یار لگ بلا کر کیا کر اس کے ساتھ, آپ اب کس ایئر میں سے کر رہے ہیں؟ آپ تھرڈ ایئر میں ہوں, لڑکا ہو تو لڑکا بھی تھرڈ ایئر میں, جب یہ آپ کو تیسرا چوتھا پانچواں تین سال لیتے ہیں آپ کے اندر کہاں. تو میں نے کہا اس طرح کرو لاؤ کا کرم لاؤ جی, کہ ان کی تقدیر دونوں کی تین سال کے لیے بند کر دیتے ہیں, کون پر کر سکتا ہے تقدیر پانچ خدا ہی پیار تو بڑے پاس نہیں ہے کیسے ان کی. تو ہم نے اس طرح کہا تو اس کا مان لینا کہ ہو گیا, پیر سائن نے جو کیا ہے بس ہو گئی بات. میں نے کہا بس تمہاری شادی تین سال کے لیے بند کر دی, تین سال کے لیے خوب محنت کر کے پڑھو, اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ کی تقدیر کھولیں گے دونوں کی, پھر مسئلہ ہوگا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, اگر میری نہیں ہو رہی تو اس کی بھی نہیں بولے گی, اس کو بھی پیر سائن نے بند کر دیا چلے گیا تو اس کا مان جاؤ. علاج اس کا ہو گیا. کینیڈا ہمارا ایک انجینئر صاحب گیا ہوا ہے, اسکواڈن لیڈر تھا ابھی آرمی میں, اس کو لالچ ہوئی کہ میں یہاں سے ریٹائرمنٹ لے کر کاروبار کرتا ہوں. کاروبار خیر ملازم آدمی کہاں کاروبار کر سکتا ہے؟ یہاں سے امریکہ گیا, امریکہ سے کینیڈا, کافی عرصہ رائے سے ٹیلیفون آئے تھے, میں کہا سر میں فلانا بول رہا ہوں, کیا حال ہے جی آپ کا؟ خیریت سے ہیں جی؟ خیریت سے ہوں, میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. کس خوشی میں خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ بس یہی حالات ہے. تو میں نے کہا کہ بندے خودکشی سے پہلے کم از کم پاکستان آ جاؤ, سب دوستوں سے ملاقات کر لو, ہماری ملاقات ہو جائے اور پھر جا کر کرو خودکشی, ہم تو آپ کو نہیں روکتے ہیں, اس طرح کرو پاکستان آ جائے. ان دن ٹھیک آتا ہوں. سعودی عرب میں اس کا بھائی ڈاکٹر تھا, پہلے آیا اس کو مرا کیا وہاں پر, مرا کرنے کے بعد پھر یہاں آیا, یہاں آیا ملنے کے لیے مجھ سے آیا جی. تو میں نے کہا کہ آپ کس خوشی میں خودکشی کر؟ تو اس نے کہا میں بیوی کو بچوں کو دو بچے ہیں, گھر والی کو لے گیا تھا, وہاں جب چلے گئے ہم کینیڈا تو کینیڈا میں یہ لوگ بزنس کرنا شروع کیا تو بس ساری وہاں کے حالات کو قبول کر دیا انہوں نے. ایک دن میں نے غسل کیا اور گھر والی کو بھی تھپڑ مار دیا. انہوں نے مجھ پر کیس کیا اور کیس کرنے کے بعد جو ہے تو مجھے 3 مہینے جیل میں کیا. 3 مہینے جیل سے نکلا تب حکومت کی پابندی ہے کہ اگر یہ لوگ آج کیمپ میں رہ رہے ہیں تو میں آیا تک بعد شہر کے دوسرے سرے میں مقام لے کر رہوں گا ان کے قریب میں جیسے. تو اس سے مجھے بہت سارا دھچکا لگا ہے اور بس میں زندگی سے نا امید ہو گیا ہوں اور میں اب جو ہے تو خودکشی کرنا چاہتا ہوں. خیر عمر سے بھی اس کی حالت اچھی ہوئی تھی تو اس نے کہا یہ بات تھی. میں نے کہا اللہ کے بندے ایک مصیبت دوں کی گولی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہو. پاکستان کی حکومت کے ریٹائرڈ آدمی ہو, انجینئر ہو, کسی کالج پرائیویٹ کالج میں لیکچرر لگ سکتے ہو, پینشن تمہاری ہے اور گردی بوٹی سے تمہارا دل ہو گیا اور اس کو تمہارے سے جان چھڑا دی ہے, یا تمہارے دوسرے شادی کریں گے آرام سے یہاں نئی زندگی شروع کرو, دفاع کر اس کو. تو خودکشی سے اللہ نے اس کو بچا لیا. یہ کب ہوا کہ جب اس نے معالجے کے لیے کیا کہ جب آدمی بیعت ہوتا ہے تو ہمارے ذمہ دینی کاموں کی رہنمائی تو ہمارے ذمہ لازمی ہوتی ہے, سلسلے گھات بن جاتا ہے. دنیا کے کاموں میں رہنمائی ہمارے ذمہ لازمی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی سلسلہ چلانے والا تکلیف برداشت کر کے دنیا کی رہنمائی مریضوں کی کرے جس کو بہت اچھا سواب ملتا ہے. دنیا کے سارے کاموں میں بھی ہم رہنمائی کرتے ہیں, جتنا میری سمجھ ہوتی ہے میں خود کر لیتا ہوں, وہ سمجھ نہیں ہوتی ہے سلسلے کے جو مائر شعبے کے مائر لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ہے تو مشورہ کر کے اور آدمی کے دنیا کے مسئلے کو بھی حل کرتے ہیں. یہاں تک کہ سلسلے کے آدمی میں کوئی مقدمہ ہو جائے, کوئی تکلیف ہو جائے تو میں 2-3 آدمی متعلق آدمی کو بھیج دوں کہ اپنے ساتھی کی مدد کریں تاکہ اکیلا نہ رہ جائے, اس جگہ اس کے ساتھی ہوں اور حق اس کے حق لینے میں اس کو تکلیف نہ ہو, نقصان نہ ہو. یعنی بادل میں بادل پر تو ہم کبھی مدد نہیں کرتے اب ساتھی کی. یہ تو ہو گیا حرام ناجائز بات ہے. حق ہے کہ آپ معاشرہ اس کو تنگ کریں. اس دنوں افراد صاحب کی گاڑی نے حادثہ کر دیا تو ہمارا ڈرائیور اس کے پاس سے گزر رہا تھا, اس نے کہا جی اس کا حادثہ ہو گیا. میں نے کہا فوراً اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاس کھڑے رہو تاکہ اس کو لوگ تکلیف نہ دیں. اس نے کہا بات ہی وہ لوگ آمدنی بھی کی ہوئی تھی اور اس کو بےعزت بھی کر رہے تھے. کہتے میں ہی پہنچ گیا, اس کے 3 ساتھی اور بھی جب آ گئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کا پلا تو بھاری ہو گیا ہے. کہتے پھر ہم نے ان کو کہا کہ آؤ آپ کا فیصلہ کریں, کس کی زیادتی ہے, کس پر کس طرح کی غلطی ہے, اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. جب انہوں نے غلطی مان لی تو پھر ساتھ صاحب نے اس کو کہا کہ بھائی میں تو آپ سے کوئی پیسے لینا چاہتا ہوں, نہ میں اور وقت اپنا ضائع کرنا چاہتا ہوں, یہاں کھڑے رہے ہیں, جھگڑا کر رہے ہوں. اتنا بار چاہتا تھا کہ آپ اپنی غلطی تسلیم کر کے مجھے خانہ خبر نہ کریں. یہی بات جب بہت ہی فیصلہ ہو گیا بس وہ آ گئے ہیں. تو اس میں کہا کرتا ہوں جس تاریخ میں دو باتیں نہ ہوں پہلی چلی ہے جو ہے وہ تاریخ اپنے ساتھیوں کو تحفظ نہ دیتی ہو, مالی جانی ساتھ اس کو نہ دیتی ہو, اور تبلیغی مرکزوں سے تبلیغی شورا سے اور جگہ جگہ میں نے کہا کہ آدمی کی صحت ٹھیک ہو اور جیب میں اس کے پیسے ہوں. تو جیب میں پیسے ڈال کر آپ کے ساتھ وقت لگائے اور سواد کے انبار لوٹے. خدا خاصا یہ بیمار ہو گیا, یہ تندرست ہو گیا, آپ اسے کوئی آدمی اس کو پوچھنے کے لیے نہیں جائے, وہ بول کر چہرہ بہت جب آپ کی تاریخ میں کام کر رہا ہے تو اس جگہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے, اس جگہ اس کو سہارے کی ضرورت ہے. اور جس تاریخ میں تحفظ نہ ہو, اپنے ساتھیوں کا تحفظ کا بندوبست نہ ہو ایک بات, اور جس تاریخ میں جو ہے تو ہونا ہو اکاؤنٹیبلٹی کا کیا ترجمہ ہوتا ہے احتساب, جس تاریخ میں احتساب نہ ہو یہ نہیں کس اب تاریخ بھی آدمی چل رہا ہے بے تو اگر میرے کو ساتھ چل رہا ہے آدمی اور دنیا جان کے گفلے کرتا ہے اور میں اس کا اعتبار نہیں کرتا ہوں, اور میں اس کے بارے میں جو ہے تو کوئی اس پر پکڑ جھگڑی نہیں کر رہا ہوں, تو گویا یہ ہے گفلا سلسلہ جلا نہ ہوگی. ہاں جی, احتساب اور تحفظ کہ وہ تاریخ اپنے ساتھیوں کو تحفظ دے, احتساب دے رہی, اور وہ تاریخ جو ساتھیوں کا احتساب کرتی ہے, احتساب کرتی ہو. اس طرح ہوا کہ ایک میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا, وہ آیا باہر تھا تو ساتھیوں نے کہا کہ ایک آدمی آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا, ملاقات تو آپ نے اسے کہ خط چھوڑ کے گیا ہے. خط میں نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا آدمی نے کہ اس طرح ہے کہ ایک عالم تھے اور ان کو صوفی سرور صاحب نے خلافت دی ہوئی تھی, میں ان سے بیٹھ گئی کہ عالم تھے, فارغ التحصیل عالم ہوئے, سال تبلیغی جماعت کے ساتھ لگایا, صوفی صاحب سے بیٹھ ہوئی, صوفی سرور صاحب جامع اشرفیہ کے شیخ العدیث ہیں اور بہت بزرگ اور بہت قابل شخصیت ہیں, ان سے بیٹھ گئے, ان سے خلیفہ گئے. میں کہتے ہیں میں نے اتنی خدمت اس کی ان کی تھی کہ جیسے اپنے آدمی ماں باپ کی بھی نہیں کرتا. پھر کہتے اس طرح ہوا کہ پیر صاحب پر خرچہ بھی کرتا تھا, خدمت بھی کرتا تھا. ان پیر صاحب نے کہا کہ میرا شاگرد ہے مدرسے کا طالب علم, میں اپنی بیٹی کا اس کو رشتہ دیا. کہتے ایسا صحت مند چل کو شروع لگتا تھا, میں نے بیٹی کا رشتہ دے دیا, کہ شادی میں نے اپنے خرچے سے کرائی کہ طالب علم تھا. پھر خرچے بھی ان کو دیتا رہا, اس جامعہ کا ذریعہ نہیں تھا. اس طرح ہوا کہ میں داماد نہیں کہا کہ حضرت صاحب کو 300,000 روپے چاہیے, 300,000 روپے بھی میں نے دے دیے, مقرر چاہیے میں نے دے دیے, تو ظلم نہیں مارے. لیکن کچھ عرصے کے بعد میں نے یاد دھیانی کرائی کہ میں قرضہ دیا تھا, پیسہ مجھے ضرورت ہے. کہتے ہیں اس پر جو ہے تو پیر صاحب اور دونوں مریض صاحب دونوں کا آگے بیان بڑا تلخ تھا. جب تلخ بیان ہوا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ تو دونوں رستے سے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں میں مطالبہ سختی سے کیا, دونوں نے آگے سے وہ نگر جی سے جواب دیا. تو اس پر مجھے احساس ہوا کہ میں تو مالی لحاظ سے گبلا چلانے والوں کے ہاتھ چڑھ گیا. معلومات کی تو پتہ چلا کہ جو بزرگ ایجنسی ان کو اجازت ہے, کیونکہ سرو صاحب وہ کامل آدمی. کہتے میں چلا گیا وہاں, ان سے شکایت کی, انہوں نے ان کو اپنے خلیفہ کو اور ساتھ جو شاگرد تھا دونوں کو بلایا. وہ شاگرد کو تو بٹھا کر سامنے صاحب نے کہا کہ طلاق کے بائن لڑکی کو دو. لڑکی کو طلاق بائن دی, طلاق بائن سے عورت اسی وقت نکاح سے نکل جاتی, اس وقت نکل جاتی, خاؤں سے فارغ ہو جاتی ہے. طلاق کے طلاق کی تین قسمیں ہیں, طلاق رجی, بائن اور مغلظہ. رجی میں جو ہے تو طلاق ہونے کے بعد پھر خاؤں کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ واپس کر لے طلاق. بائن اسی وقت نکاح سے نکل جاتی ہے, اور مغلظہ جو ہے تین طلاقیں جب یہ دے رہے تو اس کے بعد پھر اس کے نکاح نہیں آ سکتی ہے, مکمل فارغ ہو گیا. تو بائن سے کہتے اس کو فارغ کر دیا. پھر جو ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ اس مولوی صاحب سے میں نے خلافت واپس لے لی. جب یہاں آیا اس نے پھر اعلان کر دیا کہ لوگ ایسے ہی میرے خلاف کا مقدمہ کر رہے ہیں, حضرت صاحب نے خلافت لیا. حضرت صاحب نے رسالے میں شائع کرایا اس بات کو, اور پشاور کے جو لوگ عوامی عام رب جن کے پاس آتی ہوتی تھی ان کو خطوط بھی لکھے, جیسے مجھے پکڑ دکھا خطوط بھی لکھے تاکہ جو ہے ان کو اس کے بارے میں لوگوں کو اطلاع ہو جائے. پھر اس کے بارے میں مزید معلومات کرائی تو پتہ چلا کہ یہاں سے امریکہ تک گپلے کا سلسلہ چلا رہا ہے, اور پلاٹوں کا جو ہے تو جیلی کاروبار چلا رہا ہے, اور 12 شادیاں کی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 4 کے بعد باقی مطلب دیتا ہو, نپڑا کو کٹے اتنا شاید کفر کی طرف نہیں گیا ہوگا, لیکن یہ بات سامنے آئی. پھر میں نے وہ رسالے میں مجھے یاد دلائیں, میں لکھوں گا کہ مدارس کے علماء عموماً تبلیغ جماعت میں 4 مہینے اور سال لگائے ہوئے لوگوں کے بارے میں کچھ فہمیاں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی کامل تربیت ہو چکی ہے. میرے بھائی تبلیغ جماعت ایک بہت مبارک جماعت ہے, اور جانا آنا چاہیے وہ جتنا وقت آپ سروسے سے لگانا چاہیے, لیکن تربیت تکمیلی نہیں ہے. تربیت تکمیلی نہیں ہے. اس نے مرکز میں گیا تھا, وہ ضروری کام کے لیے بھی جانا پڑا, تو آدمی بیان کر رہا تھا, اس نے مجھے دیکھا, اس نے کہا ہے جز ہے, کل ہے, ہم کل ہیں, باقی سب جز ہیں, اور جز کے ساتھ مدد نہیں ہے, نماز جز ہے, اس کے ساتھ مدد نہیں, مدد کل کے ساتھ ہے, دعوت کے ساتھ مدد ہے. میں نے کہا یا اللہ, تو میں کہوں گا خدا تعالیٰ تو کہتے ہیں یا اللہ نام استعین, یہ صبر و صلاح ہے, مانو صبر اور نماز کو زیادہ کی مدد اثر کرو, اور تو کہتا نماز کے ساتھ مدد نہیں, جب کہ کس کی مدد ہے, تو یہ بات تجھے کس نے بتائی جو قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے. تو پھر میں نے بدلا صاحب سے کہا کہ میں تو شورا والے آدمی کے ساتھ ضروری بات کہنے کے لیے آیا ہوں, آپ اس کو سمجھائیں. میں عبداللہ صاحب نے سمجھایا اس کو, اللہ کے بندے, میں نے کہا مرکز میں بیٹھ کر ایک آدمی آیت کے خلاف مضمون بول رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے تربیت کامل نہیں ہے. کہ مرکز بیٹھنے والے آدمی قرآن کے خلاف بات بول رہا ہے, مطلب تاریخ کو جو ہے تو تفصیلی اصلاح کے لیے جو ہے تو بیعت کا صلاح حاصل کی اور اہل علم کی شدید نگرانی کی ضرورت ہے. تو ویسے میں نے کہا کہ یہ سارے میں لکھواؤں گا کہ مدارس کے علماء جو سلسلہ کے بیعت چلا رہے ہیں, بیعت کے سلسلے جو لوگ چلا رہے ہیں, وہ تبلیغی جماعت میں سال لگائے علماء کے بارے میں بڑے خوشیاں میں جاتے ہیں, ان کی کامل تربیت ہو چکی ہے, حالانکہ اس سے بات نہیں ہوتی. تربیت وقت لیتی ہے, 25-30 سال لیتی ہے, وقت لگتا ہے, جب کافی عرصہ دراز سے وقت لگتا ہے, اور جب شہر جو ہے ملک کی پوری نگرانی کرتا ہے تو پورے حالات کو دیکھتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں. اچھا, یہ جو مولوی صاحب جن کے بارے میں کہا کہ ان کے جفلا 12 شادی جفلا, اس کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. مجھ سے ملنے کے لیے آیا, اس نے کہا صوفی سرور صاحب سے میں بیچ ہوا اور اصلاحی ترتیب پر میں چلا, تو میں جا رہا تھا چلے پر, جانا چاہتا تھا, میں ان سے ملا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اب جماعت میں جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ یہاں یہ تفصیلی جو تربیت تھی تو اس سے گزریں گے. تو کہتے میں نے توریہ کر دیا, توریہ شہر کے ساتھ توریہ کر دیا. توریہ کو کہتے ہیں کہ ایسی بات بول لینا کہ اگلا آدمی تو سمجھے کہ یہ مثلا میں نے کسی کو کہا میں بیمار ہوں, اور دل میں خیال کیا روحانی بیمار ہوں, تو ویر صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب پرانے کام کے لیے جانا ہے, میں نے کہا جی میں تو بیمار ہوں, تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بیمار ہے تو کوئی تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور دل میں نیت میں نے کی تھی کہ روحانی بیمار ہوں, جسمانی نہیں تھا. اس کو توڑیا کہتے ہیں, جہاں اشد مشکل حالات آ جائیں تو توڑیا کے جواز کا شریعت دیا ہے کہ آدمی بات کے آیا بے گناہ آدمی اوپر جا کر چھپ گیا, اس کو قتل کرنے کے لیے آدمی آ گیا, اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں میں آیا ہے یہاں, تب مجھے اندازہ ہے کہ میں کہوں آیا نکالتا ہوں تو قتل ہوتا ہے, تو میں نے کہا نہیں آیا ہے, اس کا شریعت نے اجازت دی. ایک آدمی کی جان بچتی, تو اس نے کہا میں نے توریہ کر دیا, میں نے ان سے کہا کہ میں 1.5 مہینے کے لیے فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں, ضروری کام ہے, انہوں نے اجازت دے دی, تو ایسے میں ان کو یعنی ان سے جان چھڑا کر میں چلے کے لیے چلا گیا. مجھے فوراً جھٹکا لگا کہ جو شیخ کے ساتھ چکر چلائے اس آدمی بہت خطرے میں ہوتا ہے, کیونکہ جہاں بیر کا تعلق ہے وہاں آگے, جہاں بیر کا تعلق ہوتا ہے وہاں واضح بات بتانی ہوتی ہے, چکر نہیں چلانا ہوتا. چکر اس آدمی نے چلا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا, یہ خطرے میں ہے, یہ کیونکہ جہاں بیٹھ ہوئے ہیں یہ آدمی نمائندہ رسول ہے, نائب ہے آپ کے لیے, آپ کے لیے نبی کا نائب ہے, اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو صفت حاجی کا مظہر ہے. وہ ایک جگہ یہ بھی رسیفہ آپ کو سنائیں, ہمارے سوادی کے لوگ جو ہے وہ ایک عالم کو لے کر آئے کہ فلاں بزرگ سے بحث ہے, اور یہ جو ہے تو آپ سے ملنے کے لیے احتکاب بھی کرے گا, آپ کے ساتھ عالم بھی ہے, اب عالم صاحب جو ہے تو چپکے چپکے وہ آدمی وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ سے فائدہ تب ہوتا ہے آدمی جب آدمی شیخ کو خدا سمجھے. عالم میرے جاخر کو واپس لے جائیں اور پھر میرے پاس نہ لائیں, کیونکہ اس آدمی سے تو بہت گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہے, گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہے. سچ بات ہے, سارے کے سارے انسان ہیں, سلسلے میں جو چلا رہے ہیں بس ایک باقی مزراب نہیں انسان, کچھ علمی تجربہ ہے کچھ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے ایک رہنمائی کی فریضت لوگوں نے دے دی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں اور کبھی ہے خطا بھی ہو سکتی ہے ہم سے, ٹھیک ہے نا. کون علم کون جاتا ہے علم کیے ہوئے سارے چیزوں سے واقعی خطا بھی ہو سکتی ہے. اس بات کا بار بار تجربہ ہوتا رہتا ہے کہ اللہ پاک رہنمائی کیوں کہ سلسلہ کو اللہ پاک جو کھلانے والا ہدایت حاجی اللہ ہے, ہماری رہنمائی مختلف موقعوں پر ہو جاتی ہے. ایک آدمی آیا, بڑی عمر کا آدمی ہے, سفیدری سے اس کے کام میں بیٹھ ہونا چاہتا ہوں, تھوڑا دارو پورن ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اس طرح 18 گریڈ کب سنوں گورنمنٹ کا, اور تبلیغ جماعت میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں, ہر سال قلعہ لگاتا ہوں. میں کہا ماشاء اللہ آپ تو خود کامل ہیں, مجھے آپ سے بیٹھ ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی سے بیٹھ ہونا چاہیے؟ آپ کو بیٹھ کی ضرورت نہیں ہے, آپ لائیں اپنا دماغ میں وقت لگاتے رہے کام کریں. یہ آدمی بار بار آتا رہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. دیکھا جب بار بار آدمی آ رہا ہے, سب نے بیعت کر لیا, اس نے کہا جی میں اپنی ایک برائی کی اصلاح کے لیے بیعت ہوا ہوں, وہ اصلاح میں تمہیں پوچھوں گا. اور وہ یہ ہے کہ اتنی میری عمر ہو گئی لیکن مجھ سے حالت حیض میں گھر والی سے ملنا ہو جاتا ہے, 4 مہینے میں لگے ہوئے چلے مل جاتا ہوں, یہ میرے حیض میں اور یہ حالت حیض میں ملنا گناہ کبیرہ ہے. میرے معالجہ ہے جس آدمی کو جذبات شہوانیہ تاری ہوتے ہوں تو اس کو پہلے کو کہتے ہیں ہفتے میں آپ مہینے میں 3 روزہ رکھیں, چاند کی 13, 14, 15, 20 سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے. کیسے اصلاح نہ ہو تو پیر اور جمعرات کے 2 روزے رکھیں, اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. پھر جذبات شہوانیہ قابو میں نہ آئیں تو اس سے مہینے میں 15 روزے رکھواتے ہیں, ایک دن نہ رکھے ایک دن نہ رکھے, بس اس سے ہر ایک آدمی اصلاح ہو جاتی ہے. اس معالجے کر کے پھر آدمی کوئی بھی اس کے جذبات شہوانیہ پہ ہر ڈال دیتے ہیں. ایل جو ہے تو آدمی سے گوشت انڈا کھانے سے پرہیز کرتے ہیں, اس سے جذبات شہوانیہ دب جاتے ہیں. بارہ ایک مریض تھا, اس نے ساری پرہیزی چیز سے کہا کہ پھر بھی جو ہے تو میرے جذبات نہیں دبے ہیں, تو خود بڑا مطالعہ کرنے والا تھا. اس نے کہا جی مطالعے میں سارے حیوانی غذاؤں کا فرق کرنا ہوتا ہے, تو اس میں ایک دودھ بھی حیوانی غذا ہے جو حیوانی سورس سے آتی ہے. یہ دودھ جب میں نے ترک کیا, چائے میں بٹھانا چھوڑ دیا, اس کے بعد میرے جذبات قابو میں آ گئے. اتنی اصلاح کے لیے لوگ فکر کرتے ہیں اپنے, تو سارے اس کو پھر اس کو یہ سارے پرہیزے کرائیں, ساری پرہیزے کرائیں, اس کے بعد اس نے کہا کہ ساری پرہیزوں کے بعد نہیں چھوٹا ہے مجھ سے. پھر اس نے کہا کہ اس طرح ہے کہ میں نے کہا اس کے لیے تو 3 روزے 8 روزے ہیں, پھر 15 روزے ہیں. تو اس نے کہا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب روزے موزے میں نہیں کر سکتا, اتنی پابندی میں نہیں کر سکتا, یار اس کا کیا کرے گا, آدمی میرے ذمہ ہو گیا ہے. اور جو مشاہد سلسلہ چلا رہے ہیں اس کسی تجربہ کار سے پوچھنا چاہیے کہ ایسے آدمی کا کیا علاج کریں گے. تو اسی سوچ میں تھا کسی سے مشورہ کرے, پوچھے کسی سے جی کہ ایک ڈاکٹر کو جب مریض کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی دوسرے ڈاکٹر سے پوچھے, یا اس کو واضح کہہ دے کہ اس سے میں نہیں سمجھا آپ کسی اور جگہ جائیں, جانے کا تقاضا ہے. گھر پر میں آیا تو گھر میں جتنی دیر میرے لیے کھانا لاتے ہیں میں کوئی نہ کوئی کتاب لے کر اس کے ایک 2 صفحے پڑھ لیتا ہوں. تو اس طریقے سے میں نے بہت مطالعہ کیا. میں آیا سامنے کتابیں پڑھی تھی, اس پہ کتاب دیوبند تھا. کتاب دیوبند میں نے اٹھایا کھولا تو بالکل سامنے مسئلہ آ گیا کہ جس آدمی سے دوران حیض گھر والے سے ملنا ہو جاتا ہو اس پر جو ہے تو کفارہ ہے آدھا تولہ سونا، آدھا تولہ سونا کفارہ ہے. اس کا مالدہ سامنے آ گیا، ملنے کے لیے آیا. میں نے کہا جی آپ جو کوٹھائی ہو تو اس کا کفارہ ہے آدھا تولہ سونا دینا. تو ایک بار جو 22,000 روپے ادا کیے جرمانہ، بس دوسری بار ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو. تو یہ یعنی آدمی اپنے اصلاح کی فکر کرے گا. اور سلسلہ چلانے کے بزرگوں نے ہماری ذمہ داری دیکھی ہے، تو ہمارے ذمہ بھی ہے کہ دیانتداری سے ساتھی کی رہنمائی کریں، اور ساتھی کے ذمہ ہے کہ دیانتداری سے اپنی اصلاح کے بارے میں پوچھیں. یعنی اور سوال ہی قدر نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کی اصلاح نہ ہو اور آدمی کے عیب اس سے چھوٹے نہیں، اور آدمی کے گناہ آدمی گناہ سے رکے نہیں، اور ایک اصلاح نہ ہو سوال ہی قدر نہیں ہوتا. ہم جو ہے تو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، آدمی اپنے عیبوں کا تذکرہ کر کے اس کی اصلاح پوچھے. لیکن چھوٹے بچے کا میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے بچے کا اتنا فائدہ ہوا. یعنی تو اس میں اور اس میں کیا کہتے ہیں کہ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے یہ اپنے عیبوں کا آپ کو بیان کر لیں گے تو آپ کے دل میں ہماری قدر نہیں رہے گی. میں کہ جن بزرگوں نے اصلاح کے سلسلے کو مقرر کیا ہے انہوں نے بتایا ہوئے کہ جو آدمی اپنے عیب ظاہر کرے گا اگر تو نے اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھا تو تو تباہ ہو گیا. ان گناہوں کی حالت میں بھی اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھا، اور اس کا گنہگار کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ گنہگار کے ساتھ تمہارا وہ رویہ ہوگا جو ٹٹی میں لت پت چھوٹے بچے کے ساتھ امام کا رویہ ہوتا ہے. مجھے ٹٹی میں لت پت ہو، آج ہی 6 مہینے سے 8 مہینے کا بچہ ماں جب آتی ہے تو کیا اس کو پھینکتی ہے؟ اس کو تھپڑ مارتی ہے؟ نہیں، اس کو محبت اور شفقت اس پر ہوتی ہے. اس کو اٹھا کر سردی ہے تو گرم پانی سے، گرمیاں ہیں تو عام پانی سے دھو دھلا کر خشک کر کے، اس کے گندے کپڑوں میں اتار کر دھو دھلا کر اس کو خشک کر کے صاف کپڑے سوکھیں گے. بزرگوں نے جو آج اپنے گناہوں کی اصلاح کے لیے آئے اس کے بارے میں اس بات کا میں خوب کیا ہوں، شفقت سے جو ہے اس کو اس کے جو ہے کہ معالجے کی فکر کروں. میں جو ہے تو قاضی ہوں اسلامی عدالت کا، اور میرے سامنے جو آدمی نے آ کر اقرار کیا کہ مجھ سے بدکاری ہوئی ہے، میرے ذمہ یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑ کر اور پر کیس بنا کر اس انسان کروں. اس وقت بطور مرید کے اپنے علاج کے لیے میرے پاس آیا ہے، اس وقت میں اس کو علاج کی تکلیف بتاؤں گا، اس کو میں علاج کی تکلیف بتاؤں گا. تو یہ جو ہے تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اصلاح کی ترتیب سلسلے کی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. دنیا کے گاؤں میں مشورے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہمارا سعودی ایڈوکیشن اسپتال اور مفت اسپتال تھا، ڈاکٹر سیار صاحب جو مغرب عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں نا، یہ صوبے کا ماہر ترین ٹی بی کا ڈاکٹر ہے. اس سے زیادہ میں نے آدمی شروع نہیں دیکھا. اور اس وقت سعودی عرب کی مفت دوائیاں ہوتی تھیں، کتنے مریضوں کا میں نے مفت علاج کرایا ہے اور اللہ نے ان کو فائدہ دیا ہے، مفت دوائی ملی ہے، علاج ہوا ہے، اور ٹی بی سے جان چھوٹی ہوئی. ایک ماسٹر صاحب مریض ہوا، اس کو ٹی بی تھی، اس کو میں نے بھیجا بڑی سعودی سے، ڈاکٹر صاحب نے تشخیص کی، ایکس رے وغیرہ ہوئے، پھر مفت دوائیاں دی. پھر وہ کسی نے کہا مفت علاج کے لیے گئے تھے، یہ کیا ہے؟ وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنا ماہر ڈاکٹر ہے. تو گیا دیکھے کھائے فیس دی، پھر وارڈ میں داخل ہوا. تو اب ٹی بی کہ علاج ہے تشخیص کے بعد، اور کوئی علاج نہیں، اسی دوائیوں کو بدل کمپنی سے اس نے لکھ دیا ہوگا. پھر ماسٹر صاحب میں نے کہا مجھ سے بیٹھ ہیں، آپ نے میرے دنیا کے علاج پر اعتبار نہیں کیا تو آپ میرے دینی علاج پر کیا اعتبار کریں؟ اور آپ کا مفت علاج کرانے کے بعد مجھے ایک تجربہ ہوا کہ اس کے بعد میں ہر ایک کا وقت نہیں کراؤں گا. ہمارے وسائل ضائع ہوئے، وقت ضائع ہوا ہمارے آدمی کا، اور تم نے کوئی فائدہ ہی نہیں دی، آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں ہے. جب آپ مجھے دنیا کے معاملے اعتبار نہیں ہے دین کے بارے میں کیا کہنا کہ خلاصل کے بارے میں کہتے ہیں ناراضگی کہ اپنے شہر پر اعتبار کر کے ایک بات کو کر لے اگر الٹی بات جو تو سیدھی کر لیتا ہے اللہ ہی فرض کرنے والا بعض کا تعدمی جو ہے تو وہ اعتبار کر کے کام کر لیتا ہے وہ حالانکہ کرنے کا نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک دریا کے کنارے لشکر پہنچا ہوا تھا تو نئے آدمی امیر بنائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دریا کو پار کرو آگے جو ہے مسلح لوگ کھڑے تھے اب دریا کو پار کر کے جی ہونا تھا تو انہوں نے قتل کرنا تھا اور جنگ بھی آدمی تھی تو اس نے اطاعت امیر کا بہت چرچا ہوتا تھا تو انہوں نے اطاعت کر لی اطاعت کر لی یہ حضور کے زمانے کا واقعہ کسی کو یاد آ رہا ہے کہ بات حضور کے زمانے کا واقعہ بات کہ حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ ان کے زمانے کے واقعے حضرت ابوبکر صدیق کے خلافت کے آخری دور کا اس میں روایت انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے امیر کی بات کو مانا ہے انہوں نے خطا کی ہے بالکل واضح نظر آ رہا تھا کہ دریا کو پار کرتے آگے مسلح لوگ سنبھالے ہوئے کھڑے ہیں وہ حملہ کر کے ہمارے آدمی کو ضائع کر دیں گے اگر ہمارے آدمی پار کرتے ہیں تو 500 کو ضائع کر کے اور 300 کو زخمی کر کے اگر ہم اس میدان کو مارتے بھی ہیں تو بہت بڑا نقصان ہو اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے اس میں جو ہے تو کہنا میں خطا کی حضور کے زمانے کا وہ آگ کا واقعہ ہے ہاں امیر نے کہا آگ میں چھلانا لگاؤ کے صاحب اکرام نے بات نہیں مانی ہے جب کارگزاری آئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر یاد میں اس کے کہنے پر چھلانگ لگا دیتے تو یہ گنہگار ہوتے کیونکہ یہ حکم جو ہے یہ امیر کا یہ حکم ماننے کا والا نہیں تھا کیا بات عرض کر رہے تھے اگر شیخ کی بات کبھی غلط بھی ہو تو اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا کر دیتے ہیں مانو کہتے ہو ایسی باتیں نہیں بات ہوتا خوشفہمی سے مرید کے سیدھا ہو جاتی ہے غلط اس کا ماننا لازمی نہیں ہے ایسی بات کا ماننا لازمی نہیں ہے اور خدائی اختیار کسی کے پاس بھی نہیں ہے اور یہ صورتحال ہے تو آپ باہر نکلنے کے بعد خطا خطائے اور گناہ ہو جائیں تو اس سے شیطان آپ کو محسوس کرے گا کیا کرے گا مایوس کرے گا مایوس کرے گا شیطان مایوس کرے گا تو اس پہ مایوس نہیں ہونا ہے اپنے ماحول میں پھر آنا ہے انشاءاللہ ماحول سے جڑا رہے گا آدمی تو شاخ ٹوٹ جاتی ہے نا شاخ ٹوٹ جائے رہے چمڑا اوپر باقی رہے تو تب بھی اتنا اثر ہو اتنا پانی اور چمڑا اس کو دے رہتا ہے شاخ اوپر چھلکا ہوتا ہے یہ سوچ کے پتے سبز رہتے ہیں اور پھل نہیں لگتا اس کے بعد چھلکے کا تعلق بھی جو ہے باقی سارا ٹوٹا ہوا اتنا فائدہ اس کو دیتا ہے وہ آج کا ڈاکٹر صاحب مجھ سے بیعت ہو گیا اس کا سدارت تبدیلی جماعت کا تھا اس نے کہا او آپ کیسے آدمی سے بیعت ہو گئے ہیں ایک ایک پیسے پر لڑائی کر رہا ہوتا ہے اس سے بیعت ہو گئے ہیں آج کل تو بیعت کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے اور دھوبی کا کام کھول ہے باقی سارے جز ہیں اور آپ وقت لگائیں تو اس کے پاس وقت اس نے لگایا نہیں ہم سے اس کو کاٹ دیا ماشاءاللہ ہم سے کاٹ دیا اپنے ساتھ لے نہیں گیا کچھ آدمی مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تھا اسے ہی معلوم کر دیا ایسے ڈاکٹر فہیم صاحب اجتماع پر آئے ہوئے تھے تو اس اجتماع میں نے کہا کہ کوئی آدمی سلسلے میں بیٹھ ہو کچھ بھی نہ کر رہا ہو لیکن اتنا دل میں رکھے کہ میں بیٹھ ہوں تو اس آدمی کو سلسلے کی جو دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے اس سے جا کر اس بات کو کہا اسے تو اس سے پھر بیٹھ دل میں بال کر لی بال کر لی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آ گیا اجتماع میں آ گیا یوں اجتماع میں آیا اللہ نے زندگی بدل دی زندگی بدلنے مکمل زندگی بدلنے کے حالات اللہ نے پر میں جا کر چادر ہو گیا سلسلے کی خدمت کرنے لگ گیا اور مکمل اللہ پاکستان نصیب فرما دیا تو یہ وابستہ رہے وابستہ رہے کٹے نہیں کتنی زیادہ کوتاہیاں کیوں نہ کر رہا ہو سلسلے کی وابستگی ترک نہ کرے سلسلے کی وابستگی جب رہے گی تو کسی نہ کسی وقت اللہ کا فضل ہو جائے گا ایک آدمی نے تبلیغی جماعت میں چلتے تھے, لوگوں نے کہا کہ یہ قسم قسم کے انتقال کر کے لوگوں کی زمینیں اپنے پیچھے کر لیتا ہے اور بڑا چکری آدمی ہے اور تمہارے ساتھ بھی چلتا ہے. میں نے کہا تو یہ آدمی اصلاح کے لیے چل رہا ہے تو کیا کریں, اس کو روک نہیں سکتے ہیں. تو ماحول میں آتا ہے تو کسی وقت اللہ کی شان کے یہ اس بہت بوڑھا ہو گیا. تو ایک دن ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ فلانا آدمی حضرت مولانا احمد صاحب کے قبر پر بیٹھا ہوا تھا. تو میں گیا اس نے کہا کہ ایک تو میرا ان کے خلاف میں نے سازش کی تھی, ان کے خلاف سارے اس پر معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا تھا قبر پر, مجھے اللہ معاف کرے, ان کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے. اور تو میں نے کہا دیکھیے مرنے سے پہلے پہلے اللہ نے فضل فرما دی کہ آج میں تو بتایا مرنے کے لیے آ گیا. تو یہی برکت ہوتی ہے کسی تہجیری تحریک کی سلسلے کی, برکت ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے آدمی کو توفیق ہو جاتی ہے تو بتائے ہونے کی اور اصلاح کرنے کی نیت کر لیتا ہے. اصلاح ورنہ اسے جو بغیر اپنا پاس باقی نہ بچا, لیکن نیت کی تو اللہ پاک نیت پر فیصلہ فرما دیتا ہے. ہاں جی, تو اس سلسلے میں آج کے بیان کا خلاصہ جو ہے تو ایک بہت اہم راز اور بہت اہم نسخہ بتایا. وہ کیا نسخہ ہے جی, شہباز صاحب بتائے. آج کے بیان میں کیا اہم نسخہ بتایا ہے؟ وابستگی رہنی چاہیے. ماشاء اللہ, وہ ایک جملہ ہے آج کے بیان کا خلاصہ, ایک ہی جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ سلسلے کے ساتھ وابستگی رہنی چاہیے. ہاں کتنی گڑبڑ کیوں آدمی کر رہا ہو, اگر اس کی وابستگی ہے, اس کا تعلق سلسلے کے ساتھ چل رہا ہے, تو کسی نہ کسی وقت اللہ پاک کے فضل ہونے کی امید ہے. کسی نہ کسی اللہ کے فضل ہونے کی امید ہے اور اس میں سر ایک آپ کو تھوڑی سی مثال مانتے, ساتھی ہمارے یہاں پر آئے ہوئے دوست ہے میرا, اس کی اطلاع آئی کہ مجھے کینسر ہو گیا. میں نے کہا کہ میں آتے ہوئے آپ کی عادت کروں گا, مردان آتے آپ کی عادت کروں گا. عادت کے لیے گئے, کتنے ساتھی ساتھ سب نے مل کر دعا مانگی. دعا مانگی اس میں کہا کہ یہ ساتھی ملنے کے لیے آئے تھے تو میرے پاس کل 2000 روپئے تھے, ان کے چائے وغیرہ تو میں نے بندوبست کیا, 2000 خرچہ کر دیا, بس میرے پاس کچھ نہیں. اٹھتے ہوئے دن میں خیال آیا کہ چھوٹی بچی آئی, اس کے 1000 روپیہ میں نے دیا تھا, ڈاکٹر فقیر صاحب مجھے لے کر گیا تھا. اس کے دل میں خیال آیا کہ 1000 میں, 2000 تو میرا دل میں ڈال دیا. انہوں نے کہا لوگ دعا کر کے اٹھے, اس کے بعد کہتے میں بالکل کرے تنہا پڑا ہوا تھا, کینسر کا علاج اتنا خرچہ ہونا تھا, ساری برادری میں چلتے ہوا, کوئی 10000 بھیج رہا ہے, کوئی 20000 بھیج رہا ہے, کوئی 50000 روپئے بھیج رہا ہے. اتنا مجھے اس 2000 کے صدقے پر اتنا مجھے آیا کہ بارے سارے علاج کا خرچہ مجھے اللہ نے دے دیا. میں نے کہا بس خدا جی, سلسلے کی وابستگی آپ کی اس سلاسل کو اللہ پاک نے برکات نصیب کرنا ہے. سلسلے سے آدمی وابستہ ہوتا ہے تو اللہ پاک جو ہے دنیا کی برکات سے بھی اس آدمی کو نصیب کر دیتے ہیں, لیکن دنیا کی نیت کر کے ہم شامل نہ ہوں. دنیا کی نیت کر کے ہم شامل نہ ہوں, دنیا ملتی ہے تو ملے, نہیں ملتی ہے سر کھائے. ہم تو آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے وابستہ ہوتی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارا لالا سرگل صاحب کہا کرتا تھا, پلے طرح ڈیر غیرت ہی بچا دیں آپ اچرے بدرنگی. اللہ پاک بہت غیرت والا بادشاہ ہے, آپ کو کبھی خراب نہیں کرے گا, یعنی آپ کو کبھی خراب نہیں کرے گا. اور آپ جو ہے تو ذرا وابستہ ہو کر چل کر تو دیکھیں کہ اللہ پاک کیسے ہاتھ پکڑتا ہے, دستگیری کرتا ہے, یعنی اور کیسے اللہ پاک دنیا سے مسئلے حل فرماتا ہے. اللہ پاک میری توفیق عطا فرمائے, عزام دیں سنتے پڑھیں کہ نماز پڑھتے ہیں.